nana ya kie na komi pe balo bina mate bi maki wana mana leli ye yola matari wana mana leli ye yo tango na soma ki ba e bi singa ye te yo le kaki la boko na li pe kana ye wana mana leli ye kela munanga na ye na ye na ye na ye o kati ya mboka mabala elanda ki posa na milena o macho na mama wake na ye le president maneno na tuni pe bato baike o langa kie futa le vino a tro mote mananga kutuna pesa na yo e kuzoni sela nga deception na molelia ye ela mona lona kina ye bikola mabele zero e bela ki boye bisa malatia benete boya yo mole mayo sio kabaye tembela mwana mama chula kisaye Komi mwana mabeo Sangi ye Nasangi mitao Nasangi maloba Komi se Sogi saboli ngo wajema Yokubaki edibie ye Yokena ngo mamao Na komi se koluka Keli balade Yaboli koroyo Keluki bangaka Esengi loka Akalomo susu Yoko zongelanga Nangana komi mwana mabehe Keli malade Yaboli mohoyo Eluki bangaba Esengi lo sambo